Nyugaton többé nincsenek csöcsök. Duró Dóra, street artja. Nyugaton nincs már szex. Németh Szilárd, a fiatalok kedvence. Jó reggelt! Olyan kéne, mint a jó reggelt Vietnám, ilyen nagyon energikusan nyomni, mint a Robin Williams. Egy beköszönő jingle-ünk kéne még? Na például azt inkább nézném újra. Inkább a helyetben újra néztem volna jó reggelt Vietnámot, a Hobbitok helyett, de valószínűleg nem is látod egyszer se. Nem tudom, valamikor régen szerintem láttam, de ki tudja már mikor. Pedig annyi jó filmje van a Robin Williamsnek, sokat érdemes megnézni. Földobott a YouTube egy részletet a részéből is. Mi van, amikor a Jim Carrey muszáj igent mondani, az a Yes Man? Így van. Nem, az nem olyan nagy klasszikus a Yes Man, csak így az én úgy emlékeztem, hogy az gyerekként láttam, és valószínűleg azért. Az olyan film, amit így gyerekkorodra emlékezted, de azért akkor sem volt az egy ilyen kiemelkedő, de mondjuk a Jó reggelt Vietnám az ilyen klasszikus, vagy a Robin Williamsnek jó pár filmje amúgy. És mi az, amikor a karácsonykor a Kevin otthon van? Reszkesetek betörő? Most tehát... Az, amit akarsz mondani? Azt újra nézed idén, Ádám? Ezt tervezed újra nézni? Azt nagyon rég nem láttam. Csak a harmadik, negyedik része a legjobb. Van negyedik? Nekem az a Reszkessetek betörők is egy olyan sorozat, mint neked a Hobbit, hogy nem láttam a harmadik részét. Kit akarok átverni, láttam már a harmadik részét, és egy másik gyerek van benne. Igen. És erre volt időd. Nem, hát ment a tévében, mit tudom én, gyerekkoromban be volt kapcsolatban. Ment a harmadik rész. Persze, de most is leadják. A harmadikat? Igen, negyedik szerintem nincs. Van negyedik! És van egy ötödik rész, egy hatodik rész is. Van. 2021-ben kijött egy Home Sweet Home Alone címen. De ez rögtön ilyen DVD-re ment, vagy mi? Persze. Disney Plus-ra. Disney Plus, hát akkor hello. Hat rész. Figyelj, megvan a hétvégi programotok. Reszkessetek betörők mind a hat részét végignézni. Ezt senkinek nem javasolnám. Azt a bidős de rohadtul nem érdekelne. De ha lenne egy YouTube hat. Videó, az a baj, hogy nem nézném meg, de megnézném, hogyha valaki tírlisztelné őket. Egyrészt Your Movie Sucks videót megnéznél erről? Igen, vagy egy Carsten. Aj, édes Istenem, elrontották ezt a franchise-t, bazd meg. Pedig régen milyen jó. Nem is láttad, tehát lehet, hogy a hatodik rész a legjobb. Nézők szempontjából, a betörők szempontjából nézném meg egy ilyen horrornak, hogy a gyerek az egy ilyen démon. Amúgy nézni, amúgy. Ez sokkal érdekesebb lenne. Tönkre teszik ezeket a csodálatos franchise-okat, és van valaki, Ádám, aki ugyancsak úgy érzi, hogy tönkre lett téve egy franchise. Ki? A legfiatalosabb fideszes megszólal. A Fidesz Biatorbágyi egyik képviselő jelöltje. Vagy pesti srácok újságíró, attól függ. Könnyű összekeverni ezt a kettőt. Leoperált mellő transzneműekkel provokál a Dragon Age. The Wildguard. Na igen, és hát arról van szó, Ádám, hogy lehet benne transznemű karaktert csinálni, sőt, lehet benne olyan sebb helyeket tenni, amik mell leoperálásra utalna. Emellett lehet sima karaktert is csinálni. Hát igen, ez nem muszáj. Ez emlékszem, amit mi is játszottunk egy csomó időnkben. Oblivion. Nem, most ez... Dungeon Keeper 2. Nem, most már nem fog ezt említni, ilyen hülyeségeket mondtál. Baldur's Gate, tessék, megírták, ja. Tudják ők, nem kell itt azért sokat mondani. De Baldur's Gate-nél is ilyen voltak balhék. Ha valahol, akkor itt teljesen fölösleges, mert ez itt az a lényeg ezeknek a szerepjátékoknak, hogy egy teljesen testre szabható karaktert csinálsz. Egy varázsvilágban. Egy varázsvilágban, ahol mindenféle orktól kezdve elfig lehetsz, meg sárkány is, meg minden ilyesmi. Ott csinálsz egy karaktert, ahol te állítod be, hogy milyen nemi jegyei legyenek, a hangja lehet, ha... A macskafejű féli sárkánynak. Igen, a macskafejű van ilyen macskafejű is tényleg. És akkor tényleg bármilyen hangot adhatsz neki, és akkor ezen háborogni, hogy... Én föl vagyok háborodva, hogy a Sajiki transzneműmnek vannak sebb helyei. Szerintem itt csak az van, hogy nincs korlátozva, hogy bármilyen testrészt bármihez hozzáadhatsz, ez kész. Nem az van, hogy bekorlátozzák, hogy most a férfi hangot csak szakállas karakterhez rakhatod hozzá. Én egy ilyen nagy szakállas ork voltam talán. Mm. Igen. Varázsló ork. Lehetett volna mondom női hangja is, de nem úgy értettem, hogy nem illik hozzá, de nem háborodtam föl azon, hogy hogy lehet ilyet. Szóval ez a legfölöslegesebb, és felnőtt emberként is nehéz komolyan venni, hogy ezen háborgunk, hogy egy szerepjátékban beállíthatsz bármit, hogy zavar, hogy a macska fej és a sárkány pikkely között ott van egy kis mell, vagy nem tudom. Na igen, tehát az a problémája a Dezsa Balázsnak, hogyha megnézzük, hogy tehát, hogy itt ez a karakter készítő menü, hát ez micsoda, amúgy ebből semmi nem derül ki, egy olyan képet sikerült berakni, köszönjük szépen. Valószínűleg ebből következtetett. De nézd, itt van. Ez a chest size, ez a maximum mell, amit csinálhatsz benne. Jaj, és ez ne. A problémája, de ez nem tudom, hogy ez milyen karakter. Én próbáltam amúgy utána nézni, Balázs, én nagyon próbáltam, de azért tudom. Annyira nem érdekel a Dragon Age, hogy mondjuk letöltsem és ott megnézzem, de megnéztem a videókat, lehet, hogy amúgy lehet ennél nagyobb mellett csinálni, ki tudja, hogyha mondjuk egy olyan női karaktert választasz olyan ami nem testizével, igen, ami nem egy férfiból átterált az ezt komolyan tudsz venni egy ilyen embert, persze srácok újságíró, így direkt így befordította a karaktert, és megmutatta, nézd, ekkor lehet maximum a melle, és akkor így nézd, és így ott vagy, és így hívjak orvosba. Azt is mondja, hogy de én ilyen karaktereket szeretné. Azt mondja Dezsa Balázs, hogy bocsánat, hol vannak ezek a karaktereim? Nem tudom, én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell összemosni, hogy most mire akarod kiverni, meg hogy mivel játszol, de vannak csak ilyen... szeretném, hogyha a lényeget. Vannak ilyen játékok is, igen, amikben ilyen akar. Van egy új, azt hiszem, játék, amiben elég ilyen formás feneke van a karakternek, azt végig lehet azt nézni, hogyha azért... játszik amúgy. Ez a legfontosabb száz hát dologba belefér. Nehéz, komolyan vennem erről valaki cikket, hogy nem játszottam is, nem tudtam elég nagy mellű karaktert csinálni. Amúgy sem csináltam a női karaktert, vagy nem tudom, vagy ha igen, akkor az volt a lényeg. Állított, hogy nézd, hogy hiába húzom, nem elég nagy a mell, és... A félig ork macska fejű karakteremnek nem tudtam elég nagy csöcsöt csinálni. A főrimnek. Igazából a Pesti srácok cikknek teljesen jó. Amúgy annyi még felmerül ebbe, hogy ugye, tehát van ez a transznő, aki ezeket a döntéseket hozza ebben, és hát, hogy ő ezt direkt így csinálta meg ezt a játékot, hogy bármiben csinálhatod. Igen. És azt, de a többinél is ilyen, ahol nem transznők hozzák. Na jó, van, várjál, de azt mondja, hogy ezzel tudatosan próbálják a gyerekeinket megváltoztatni. De mivel? És átmosni a fejüket. Nem elég nagy a melle, hogy nem így néz ki a nő. Igen. Hát, mert amúgy így néz ki egy átlag nő, nem? Szóval hát erre kéne kondicionálni a gyerekeket, hogy a nők így néznek ki. Amelyik nő meg nem így néz ki. Igen, mármint az élők. Igen. Nem tudom, látott már olyat? Mondjuk egy ilyen karakter, egy ilyen Dragon Age-be nem nagyon illene szerintem, hogy őszinte legyek. Szóval amúgy biztos van egy mód, amit lehet. Ez a fajta karakterek, ezek az ilyen japán játékokban népszerűek, nem tudom miért. Ugye? Nem is értem, de hogy az ilyen fantasy játékokban általában nem arra mennek, hogy minél nagyobb segge meg mellé legyen. A Leisure Suit Larry-re. Igen, meg hogy ki is látszon az. Ő de az izé, aki keresi a modokat, hogy lehet mesztelen karaktert csinálni, hogy végig megnézhesse mesztelen a karakterét. De erre megvannak a honlapok szerintem. És van egy egész műfaj ilyenekre, nem? A hentai, vagy a hentai. Melyik a hentai a videó verziója? Vagy az a szerintem az a videó. Ugye a hentai az lehet a videó is, kép is, de a hentai az a mangának a... pornó verziója. Igen. Szerintem ilyeneket ajánlok amúgy. Na de vannak nagyon jó. Azt mondja Dezsa Balázs, hogy ennek egyébként a történet szempontjából semmi jelentősége nincs, hogy miért csinálod meg a karakteredet, de ne feledjük, az egész játék arra megy ki, hogy a gyerekeink lelkét minél korábban tönkretegyék. Ez egy 18 pluszos játék. 18 pluszos gyerekeknek készül. Itt van egy játék, amit ő szeret, ezek szerint már sokadik része, és most azért, mert nem lehetett elég nagy mellett csinálni, levonta a következtetés, hogy az egész csak arra van, mert ez egy jó bizniszmodell, hogy ezzel tönkretegyék a gyerekeinket. Édes Krisztusom. Ő megtámogatja. Na de hát vannak problémák a világban, és úgy látszik, hogy ez sikerült. Igen, kívül. Igen, vannak problémák a világban, és ráadásul vannak a szexualitással kapcsolatos problémák is a világban, és erről pedig a Schmidt Mária értekezett Ádám. Mi volt a neve a rendezvénynek? Nagyon érdekel. Nem az az identitásos cucc. Identitás, mint politikai fegyverkonferencia. De gondolom nem ők használják politikai fegyvernek. De hogy ilyen őszintén még nem láttunk konferenciát címet lehozni. Schmidt Mária azt mondja, hogy nyugaton egyre kevesebb a szex. Ez valami személyes tapasztalat? Vagy hogy így nem járkál így az utcán? Vagy hogy érti? Nyugathoz tartozunk, vagy nem? Mert ez mindig ilyen kényelmes. Ne, nem, úgy tűnik, hogy nem, mert a végén azt mondja, hogy mi magyarok azért köbbe rendben vagyunk, csak észnél kell lenni ebbe a bolond világba, úgyhogy nálunk rendben van a szex. Mindenki nyugodjon meg. Az a havi egy, amit a házastársával szexel, az több, mint amit nyugaton lehetne, úgyhogy... És ezt még milyen számadatokat használtam? Amúgy? Úgy volt, hogy a jó öreg mérnöki becslés módszerével élt. Rövileg hasraütés. A stomach módszerrel. Igen. No, jó, érdekes, hogy... És akkor ez mitől van az, hogy nem szexelnek annyit? Hát azért van, mert hogy a szexuális forradalom az elválasztotta a gyermeknemzéstől a szexet. Na és ezért már csak öncélúan kezdtek el szexelgetni nyugaton. Ez még attól még szex? Igen, de ez elmagányosodáshoz eredményezett, és most meg már az... Várjál, tudod, mi a bajuk? Sokkal több a konszenzuális szex, nem? Vagy nem tudom, mire akarnak kiukadni. Most a szexuális forradalom elhozta azt, hogy a nők is egyel szabadabban kifejezhetik a szexuális preferenciájukat és igényüket erre, amit régen azért mondjuk 50 éve lehet, hogy felhúzták volna az emberek a szemöldöküket. Valaki most is, ez mondjuk azt gondolom, hogy nem feltétlenül a szex csökkentésére irányult ez a mozgalom. Vagy ez gyerekek számából vonja le? Nem, hadd fejtsem ki, de amúgy nézzétek meg a szerelempatokot, hogyha akarjátok látni, hogy ez hogy nézett ki régen falun. Szóval azt mondja, ne szeretkezz háborúz című előadásában, és mit Mária, mert ugye erről volt szó, hogy megfordult nyugaton már ez a szexuális forradalom. Arról beszélt, hogy a szexuális forradalom igazi haszonélvezői a felső osztálybeli férfiak és nők, akik háremeket tartanak, válogatnak a szexuális partnerek között, de az alsó osztályokban lévő férfiaknak és nőknek nem jut férfi és nő. Ezért aztán a szexuális forradalom végső soron egyre kevesebb szexet és boldogságot. A férfi és nő van, aki alsó osztály, akinek nem jut, akkor igazából jut, mert férfi és nő is van hiányban. Nem, ők nem. Az amúgy biztos annak semmi köze. Milyen háremekre gondol? Az, hogy akinek jó pozíciója van, az válogathat, hogy kivel szexel. Akinek pedig rossz pozíciója van a társadalomban, az nem válogathat. Bocsánat, ez régen nem így volt. De amíg borzalmas prüdéria volt, addig valószínűleg nem így volt. Igen, a földes úr például nem tudott válogatni. A pápák például nem rendeztek orgiákat. Igen. Hát régen az aranykorban akkor még más volt, Ádám, az az igazság. Ami hát nem tudnánk belőni, hogy mikor volt, de akkor jobb volt. És vajon a liberális, szexuális felvilágosult hozzáállás akadályozza a szexet, ami egy kicsit ünnepli ezt a dolgot, és kicsit lazábbra venni, és nem görcsör rá minden, és nem tilt minden. Ez akadályozza, vagy ez a keresztény konzervatív hozzáállás, ami mindenféle dolgot tilt, vagy szégyelni kell, meg ilyenek. Vajon melyik az, ami akadályozza akkor ezek szerint a szexet? Nagyon jó kérdés, Ádám, örülök, hogy ezt megkérdezted. Természetesen a liberális hozzáállás. Amúgy igazad van, mert ha tiltva van, azért az izgalmas. Azért tiltják ezek a keresztény konzervatívok mindenféle dolgot, hogy na megtiltom ezt is, és akkor így, na igen, ez tiltva van. Azt vették észre, hogy a tiltás mondjuk a papinőtlenségen meg a gyerekekhez való hozzányúláson nem segített. Van a tiltásnak egy ilyen vonzata, uh-huh. Szerintem, hogy a rosszba sántikálsz. Ez, hát, csak az izgalom miatt igen, ez csomószor az, akik ilyen, van ilyen viszonyuk, az addig izgalmas, amíg le nem buknak, és aztán mennek is szét. Szóval biztos, hogy van. Meg ha megnézed a pornó kategóriákat, akkor a nagy része mindig van valami izé, hogy valami tabu, meg ilyenek. Szóval ez izgatja az emberek fantáziáját, csak a keresztény konzervatívok intézményi szinten nyomják ezt, és ezért respect. Lehet, hogy nem tesz jót a léleknek, de lehet, hogy így akarják jobban, hogy még kanosabbak legyenek a melegek. Szóval igen, mondjuk alapvetően elítéljük a meleg szexet, és még pap is lennél, akkor másra akarnék csinálni. És hát valaki úgy látszik, ezzel élt is. Na de elmondja Schmidt Mária, hogy ez miért van, Ádám? Azért van, mert látott egy a wokizmus fertőjének egy új megnyilvánulását. Dragon Age-et ő is letöltötte? Nem, ő egy vadonatúj sorozatot látott, most látta, és megosztotta velünk a tapasztalatait, a Sex és New Yorkot. Melyik? Amúgy egy részt láttam annó én is, ment a tévébe, hát a Dallasból is láttam elég sok részt, és az se volt jó. Ugyanúgy a Rémrendes család Budapestemből is láttam nagyon sok részt sajnos. Jó, örülök, hogy a Sex és New York sorozat így 30 év után eljutott hozzá. Bár igen. Abból a mai korra nem biztos, hogy nagy következtetéseket vonnék le. Főleg, mert ott, ha valahol ott azért szerintem szexeltek, és mint a cím is utalna erre. De én nem láttam. Na, szerintem amúgy igaza van, amikor azt megfogalmazza, hogy ezt a... Tehát, hogy ahogy ezek a nők ott megélték a szexualitásukat, azzal valójában csak elmagányosodtak. És ez tény, mindegyik szerintem amúgy egyfolytában picsogott. De most komolyan a Sex és New York, ez egy sorozat. Tudtad, az nem a valós? De de tudtad, hogy ott az írók... Azt tudtad, hogy az eufória nem a valóság, mégis valós problémákról szól, mert az kínz nem de a valós... De amikor a következtetés van, hogy ezt csinálták, ezért ez történt, azért történt, hogy tovább menjen a sorozat. És ha valaki megállapodik, és egy sorozatnak az a halála, hogyha összeházasodnak, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak, nem lehet ilyen egy sorozatban. Ebből nem vonnék le következtetést a világra. Figyelj, Ádám, én megnézem a Hobbit harmadik részét. És abból levontam a következő. Jó, mondjuk én azt még nem láttam, szóval lehet, hogy tényleg ott valami nagy igazság van. És a bővítettet nézted, mintha az alap nem lenne elég bővített, bazzek. Amúgy tényleg az alapban nem is értettem, hogy mi történik a csatában, és a bővítettben jöttem rá, ott magyarázták már. Mindegyik kivágták azt a... Kivágták a kulcsjeleneteket, de amikor csak mondjuk suhantotta a kardot, és csak azt vágták be, amikor megérkezett. Hát igen, hogy jutottak az egyik helyre a másikra. Ez a simában csak az van, hogy most már itt vagyunk. Jó. Nem, hát a és akkor betűnők hat. Megtudtad, hogy így oda mentek. Igen. Igen, micsoda filmes eszköz, hogy néha kiadják az egyértelmű dolgokat. De várjál, de úgy volt, hogy a vágottban ott elindultak, és utána ott voltak, szokott de úgy meg mentek, és közben kardoztak. Van ilyen, is. Hogy nézel egy filmet, és így vágás, és dimenzióugrás történt? Mi történt? Hogy jutottunk át mögé, a másik karakter mögé ebben a beszélgetésben? Igen. De ettől még ez, amit mond a Schmidt Mária, hogy az elmagányosodás a nagyvárosokban, itt az óriási szexuális szabadságban, ez azért egy valós probléma, Ádám, nem? De szerintem kicsit úgy van, hogy most annyi faktor van ebben a urbanizációval együtt, az internet, meg minden, szóval nem lehet azt mondani, hogy a szexuális forradalom okozta ezt. Ez egy ilyen a hamis dolog, egy társadalmi változás, az annyi faktora van, és ez egy ilyen ez nem lehet ezzel bizonyítani. Nézd, elmúlt 30 évben ez történt, és az elmúlt 30 évben szabadabb lett a szex, és akkor ja, meg egy csomó más dolog is változott. Szóval most elmúlt 30 évben az internet is nagyot ment, nem tudom, ismered ezt a dolgot. Meg rengeteg dolog változott a világban, ami ugyanúgy okozhatta ezt. Szóval nem hiszem, hogy a szexuális forradalmat kell azért okolni, hogy valaki magányos. Ez talán ennél összetettebb probléma. Igen, de a Schmidt Mária se azt mondja, magányosak... hogy emiatt volt, azt mondta, hogy ide jutottunk el. Többek között ezek miatt. És ez viszont lehetséges, csak én nem gondolom, hogy feltétlenül mi annyival jobban állunk. Meg hogy a prüdéria lenne az, ami megoldja, meg a feminizmusnak a letörése lenne az, ami megoldja, mert ő azt mondja, hogy a kommunizmus, akkor a feminizmus nyert a kommunizmus alatt. És amúgy mi? A globalizáció és a kommunizmus, tehát most oké, okay, tehát jó, a kommunizmus okay. Jó. Most ezt nem. Szögezzük le, hogy ezt mondta, és akkor menjünk tovább. A globalizáció és a kommunizmus, ez két rossz dolog. Azt most akkor érthető, ugye? Tehát az egy rossz dolog, minden ezt rossz. Most szögezzük le. Okay. Ez a kommunizmus jó dolog? Igen, de a kommunizmus rossz dolog. Erre még jó volt. Ádám, mit nem értesz? És azt mondja, hogy az 1100 év alatt kikristályosodott magyar hagyományokat tönkreteszik ezek a dolgok. Ami ugye, hát az aranykor, az 1100 évig tartó aranykorunk, hogyha emlékszel, hogyha visszaemlékszel. Tehát például ugye Mohács, az egy nagyon jó dolog volt, utána a 150 év török hódoltság. Nagyon jó, nagyon tökéletes. Tehát ezek rendbe rakták a magyar kultúrát. Ezt mondja Schmidt Mária, és most jön, hát itt van a szabad elvű, liberális nyugat, szexuális forradalom tönkreteszi. Amúgy olyan furcsa, hogy emberek, akik országokat vezetnek, nem tudnak történelmi táblatokban nézni. A trendeket nehéz irányítani, főleg egy 10 milliós országként, ami már csak 9. Kivéve, hogyha te vagy a háttérhatalom. Igen, akkor mert olyan is van. De hogy van egy narratívánk, és akkor az a narratívát próbálunk ráhúzni minden problémára, miközben egyáltalán nem erről van szó. Azt főleg úgy, hogy gondolkodni kell. Hogy Magyarország most nem ilyen liberális, ugye szerintük, vagy akkor valamit nagyon rosszul csinálnak, ugye, mert de közben nem tavaly született a legkevesebb gyerek eddig valaha. Nem. De. Az első negyed évben volt talán. Igen, de nem egy jó trend van. Nem, valóban nem sikerült, majd talán kitérünk ő rá is, Novák Katalinnak megmenteni a szülés számot. Nem sikerült. Sajnos. Azt mondod, hogy ez bonyolult a probléma annál, mint hogy a nyugat az rossz, és mi vagyunk egyedül a nem hülyék? Mi vagyunk egyedül a nem hülyék, csak még semmivel se sikerült bebizonyítanunk, hogy mindig köpkedünk a nyugatra, hogy ez szarott, az szarott, minden szarott, de közben megnézzük a számokat, amik tudom, hogy makas dolgok, és lehet hajlítgatni őket, de hogy tényszerűek akarunk maradni a számokban, akkor meg kiderül, hogy valahogy mégse ott rossz. Itt az eredmények valahogy itt nem jönnek össze. Még azokban a dolgokban is, amire olyan büszkék vagyunk, ezek szerint nagyon sokat szexünk, de gyerek ugyanúgy nem szeretik többit, mint nyugaton. Lehet, hogy a gyermekvédelemre vagyunk büszkék, meg a családokra, hát ott is azért vannak itt fejlesztendő dolgok szerintem, szóval miben vagyunk jó példa? Most új tilalmakat akarnak alkotni, hiszen azt gondolják, hogy a szex a hatalomról, a birtoklásról és a kizsákmányolásról szól. A szex és a szerelem pedig elvált egymástól. Bezeg régen, ugye a középkorban. Ha valakit megerőszakoltak, az csak szerelemből volt, és akkor... Hát de most arra romantizál, hogy a szénabogja mögött hogyan lehetett szerelembe esni a vidék Magyarországán. Igen, az biztos nagy szerelem volt, amikor bebasztak a bálba, és akkor... Értem, miért de... lehetett volna az Ádám? De nem, ugyanannyira lehet most is. Ugyanolyan az, emberek voltak instantba. Viszont... Szóval... Most az, hogy régen ez a régi korokat mindig ezen a rózsaszín szemüveggel látni, régen is csak dugtak az emberek össze-vissza, sőt, régen is volt szerelem, most is van szerelem, csak már más a körülménye, de ez a, hogy régen minden jó volt, aztán kiderül, hogy ja, hát igen, azért ott, igen, ott a női jogokkal volt egy kis gond, ott, ja, hogy kiderül, hogy ja, hát a nő az nem is mindig beengyezett bele ebbe a szexbe, de hát attól még milyen romantikus volt. Azért, hogyha megnézzük a tényeket, hogy ki mi hogyan élt, és hogy mondjuk a nőknek milyen volt a helyzete, egy idő után nem lesz annyira romantikus neki se, szerintem. Ez a visszavágyódás, amit izé is nyom, ez a budaházi, mibe vágyódik vissza? Mit a háborút akarja, a járványokat, az, hogy nőként egy kussa neve, az ember alaptermészet az, hogy szereti a szabadságot. És ez szerintem ez kicsit szétfeszíti az embert, hogy azzal, hogy egyre biztonságosabb a világunk, mondjuk egyre több dolog van, ami figyel ránk, hogy egy kis társadalom együtt tudunk élni, mert egyre jobban össze vagyunk szűkülve. Az azt jelenti, hogy ez cserébe, hogy mondjuk el tudunk menni kórházban, van ellátás már, ahol, de hogy meg elméletek vannak rendőrök, akik figyelnek ránk, meg mondjuk van egy szerződés, amit aláírunk, akkor bízhatunk abban, hogy az megvalósul, mert lesz egy bíróság, aki amúgy szól, stb. Ezért cserébe feladjuk a szabadságunkat, hogy nem úgy élünk, mint a vikingek, meg régen a középkorban, ahol több volt a szabadság. És magyarok. Meg az ős magyarok. Több volt a szabadság, sokkal. Cserébe a biztonság az nem, és ez ne, úgy van, hogy minél több szabadságot feladsz, valamennyire a biztonságért cserébe, jó esetben, nem azért, mert nem tudom, egy elnyomó rezsim alatt élsz, de hogy így általában így hosszú száz évek alatt ez látszódik, de szerintem szétfeszít minket ez a sok szabály, meg az, hogy ennyire szabályozottak vagyunk, mert nem erre teremtett az ember, és ez nem tudom, hogy mi a jó megoldás erre. Mert az se jó, hogyha elmegyünk teljes Orwellbe, és akkor lehet, hogy minden nagyon szabályozva lesz, és nagyon biztonságos lesz, de mennyi szabadságot adsz föl, mennyi biztonságért, és ez még a világon is meg lehet nézni, hogy vannak sokkal biztonságosabb helyek kevés szabadsággal, vannak kevés szabadsággal nem biztonságos helyek is, de hogy... Ja, várjál. És vannak igen. Viszonylag sok szabadsággal elég biztonságos helyek vannak is. Vannak ilyenek, csak hogy mindenkinek más, ez érdekes, hogy hol, mi az arány ennek, és nem romantizálnám nagyon azt a régi korokat, amikor hát csomószor a szabadságod sem volt túl nagy, főleg úgy, hogy szegénynek születtél, nem volt kitörési lehetőséged, azt csináltak veled, amit akartak, nem kellett elszámolni. Cserébe a biztonságot sem volt túl nagy. Szerintem azért az se pont feltétlen ilyen volt, de az biztos, hogy most a szociális háló azért társadalmi szinten jóval nagyobb, de amúgy abban szerintem igaza van a Schmidt-Máriának, hogy az elmagányosodás az egy valódi probléma manapság, és amúgy ennek része az is, hogy a helyi társadalmaink azok nincsenek meg olyan szinten, mint régen voltak. Régen a falu az egy nagyon szorosra szült háló volt. A faluban mindenki ismert mindenkit, meg, de akármit most tudom én. Most is az csomószor. Sok esetben, de tehát például amúgy az önkormányzatoknak amúgy eléggé veszik el a jogköreit, veszik el a pénzét az önkormányzatoknak, így a helyi társadalomnak egyre kevesebb lehetősége van önmagát szervezni. És szerintem ez egy, ez is egy ilyen probléma, de amúgy, hogyha bemész a nagyvárosba, ami ugyancsak egy elég erős trend az urbanizáció, akkor ott pedig egyre személytelenebb lesz a helyzet. Lehet, hogy egy csomó új emberrel találkozol, mondjuk az ilyen társasági eseményeken, de egyáltalán biztos, hogy ugyanolyan szoros kapcsolat alakul ki köztetek, meg ugyanolyan évtizedes viszonylatban mondjuk együtt fogtok mozogni, és össze tudjátok egymást segíteni az életetekben. És régen ez mondjuk megvolt, mert helyhez voltál kötve sokkal inkább. Alapból ugye nagyon sokan ténylegesen csak ott azon a földön tudtak dolgozni, ahol éltek. És most már ez eléggé megváltozott. És ebben igaza van szerintem a Schmidt Máriának, hogy ez a társadalom egy jelentős részében okoz egy elmagányosodást. De ez, szexuális téren is. De közben a elmagányosodásnak például nagyon nagy szelete szerintem a idősek meg nyugdíjasok elmagányosodása. Hát ez tény, igen. És azt meg nem kell kenheted a szexuális forradalomra, hogy az idősek magukra vannak hagyva. Miközben a probléma, így van egy probléma, hozzácsatolok valamit, ami így jól hangzik, de közben még a probléma egészére sem igaz, és akkor így, de a narratívámban ez való, hogy valahogy a nyugat a hibája de ez is. De igazad van, Ádám, de ő most a fiatalokról beszél, hogy a Dezse Balázs is. A fiatalokat fertőzik meg ezzel, hogy az öncélú szexet preferáld. Szerintem ez nem igaz. A nem óriási csöcsűségű anime karaktereket preferáld, hanem a jellegtelen humán masszát preferáld. Én nem gondolom, hogy ez így van amúgy. Ne legyenek emberi kapcsolatok. Szerintem ez az ilyen boomerkedés, hogy megmondjuk, hogy a fiatalok biztos ezt preferálják, és szerintem ennél értelmesebbek. Szerintem az internet sokkal jobban beleszólt ebbe az, hogy kapcsolatot keresni, és a végtelen lehetőségnek tűnik, és mindig van új, és mindig van új. Szerintem inkább ez nem csak a nyugaton van. De szerintem nem tudom, hogy mindig ilyen rémképeket látnak, hogy a fiatalok mit gondolnak. Szerintem a mai fiatalok azok sokkal tudatosabbak. Ránk szakadt az internet, és mi még nem tudom, miket láttunk ott, de szerintem én nem féltem a mai fiatalokat annyira. Szerintem ők nagyon hamar sokkal jobban át fogják látni ezeket a dolgokat az interneten. Én egyetértek veled, de ugyanakkor pedig szeretném, hogyha mégis megpróbálnánk megérteni azt, amit itt mond Dezse Balázs és Schmidt Mária, hogy ezek a fiatalok, ezek el vannak baszva. Viszont ugye láthattuk, ahogy Novák Katalin Magyarországon megmenti a fiatalokat, a demográfiát, a demográfia számait. Persze, természetesen kusolják, és most tovább sütkérezik ebben a fényben Novák Katalin. Gyerekekről szóló posztban tette közzé az Elon Musk-kal és Giorgia Meloni-val közös fotóját a Novák Katalin. Hogyha vagytok Bíriden, akkor láthattátok, hogy oda is posztolt a Novák Katalin az elnökin. Téged. Hát igen, de a Borkát nem. Igen. Ő még látja. Engem ugye letiltott az elnöki, ez a neve elnöki, ez a Bíril. Letiltott onnan a Novák Katalin, mert egyszer beírtam a februárban, hogy mikor mond már le. Hát ez nem szép amúgy, én se akarnám ezt. Meg akartam kérdezni, érdekelt. És aztán lemondott. Hát nem akar Novák Katalin visszakövetni? Kövess már vissza Novák Katalin. Novák Katalin elmondja, hogy csak a gyerekek menthetik meg a világot. Ennyit mond. A gyerekek menthetik meg a világot, mert mi már elbasztuk egy fel. Igen, de hogy miért kell rájuk testálni ezt a feladatot? Novák Katalin már nem tehet semmit. Ezért csinálja inkább azt, hogy végig parádézza valamilyen alapítványi pénzen a világot. A szépség, mint a szépségverseny, akik azt mondják, hogy legyen világbéke. Jó. De mindenhol úgy van bemutatva, mint a gyerekeknek a megmentője. De amúgy a szülésszám itt van ebben a cikkben, igen, hogy a mélypont amúgy a 2011-es 1,23 volt, de hogy ez nem sikerült amúgy a Novák Katalinnak nagyon magasra föltornázni. És tök jó, mert jó a példa, hogy itt van Elon Musk, akivel ilyenkor pózol a képhez, aki amúgy tényleg sok gyereket csinált, felnevelni már nem sikerült egyiket se, de vagy a legtöbbet. Az Elon Musk az jó példa arra, amit a kormány gondol a gyerekekről, meg a gyereknevelésről, hogy csinálni kell. Az, hogy nevelésük, meg hogy utána mi lesz velük, kinek kitérnek el. A megcsinálás a lényeg. Úgy látszik, Schmidt Mária is azon aggódik, hogy nem csinálunk elég gyereket. Az, hogy utána, hogy ők mondjuk suliba járnának, meg kórházba kell menniük, meg nevelni kell őket. Hát ez már annyira nem fontos, úgy tűnik. Igen, ez mind másodlagos. Amúgy még gyorsan kitérhetünk erre is, hogy ugye kijött a Telexen egy cikk arról, hogy ugye beszéltünk róla, hogy 300 kisbaba van kórházakban, akikkel az államnak kéne törődnie, és hát erről a szakemberek előre szóltak, hogy ebből probléma lehet, hogy szarul van a rendszer egyszerűen megkonstruálva. Ja, itt tegnap ugye beszéltünk, mondták, hogy de hát ez ilyen a rendszer sajnos, de hát pont erről beszéltünk, hogy szar a rendszer. Igen. Változtassuk meg a rendszert akkor. Tehát ebbe a cikkbe leírják, hogy ugye van egy mennyi 6-7-es periódus, amikor amíg a szülőnek van joga ahhoz, hogy a babájáért visszamenjenek, hogyha esetleg ott felejtették, ugye? És ezt a 6-7-et ki kell várni a rendszernek, addig a kórházban kell ott tartani őket úgy. És ez egy fontos 6-7 lenne. Hát igen. Tényleg elképesztő, hogy értem, hogy miért van ez, ha mondjuk valaki... Ki tudja, milyen okból, meg akár vagy meggondolja magát, de az is lehet, hogy önhibáján kívül maradt ott a gyerek, és akkor ne az legyen, hogy akkor már soha többé nem tehet semmit, de hogy addig miért nincs valami átmeneti megoldás? Hát nem is tudom, hogy azért van, amikor lehet, hogy nem. Hogyha megszületik a gyerek, és azt mondja, hogy nagyon hagyjál békén, én mentem, akkor én azt mondom, hogy na hát várjál csak, lehet, hogy rád nem várunk 6 hetet, szóval... De még csak nem is ez, miért ne lehetne az, hogy addig vannak bábák, akik meg foglalkoznak a gyerekkel, és a 6 hét után, hogyha meggondolja magát, szerintem azért nem ilyen fekete-fehér, ez valószínűleg ezek eléggé emocionális. Fekete-fehér, de szerintem, hogyha van, ott várnak a szülők, örökbefogadók arra, és akkor egyértelmű, hogy valaki csak úgy ott hagyta, és nem is szándékozik ezzel tovább törődni, és már az is csoda, hogy bement a kórházba, és nem a kertjébe szülte meg. Talán nem érzem annyira jogosnak, hogy 6 hétig vár az örökbefogadó szülő, aki már gondoskodna róla nagyon szívesen, szeretetben, és várnak egy ilyen adminisztrációs dolog miatt. Itt szerintem itt kéne valami méltányosság. Én értem, amit mondasz, csak azt mondom, hogy szerintem meg ennek, tehát nem is ez a fő kérdés, hanem hogyha addig arra a 6 hétre normális figyelmet kapnának ezek a gyerekek, nem az örökbefogadó szülőktől. De nincs rá. Legyen! De nincs, akkor meg legyen az, hogy kapják meg az örökbefogadók, hogyha egyértelmű, hiába várad még így a 5. azt héten, mondom, hogy visszajön valaki, igazad, aki csak kidobta ide a gyerekét. Hát ez, igazad van, hogy legyen meg a lehetőség már az első naptól a nevelő szülőknek átvenni a gyereket. Legyen meg a lehetőség erre. Most abban akkor lehet vita, hogy ez mikor, meg hogyan, de hogyha nincs ott nevelő szülő, akkor is legyen meg mindenképpen annak a gyereknek a megfelelő mennyiségű foglalkozás, érintés. Hát az a baj, ez... igen, értem, hogy mit mondasz, de vannak realitások, akkor lehet, hogy erre egyszerűen nincs most ember. De legyen! Legyen! Legyen! Legyen, de... 40 ezer milliárd forint a költség. Értem, de most arról beszélek, hogy attól még, szerintem, hogyha valaki csak így felelős azt mondja, hogy most én ezt itt hagyom, vannak ennek is szintjei sajnos. De vannak tényleg emberek, akik attól, hogy megszültek egy gyereket, nem lesznek felelős felnőttek. Na, legtöbb amúgy. Ez szinte mindegyik. Nem, és akkor tényleg valaki csak ezen túl akar esni, és hagyják békén. Nem várnék 6 hetet. Mert hogyha visszatántorog az 5. héten, hogy mégis akad ide, nem biztos, hogy... Ha már egyszer ott hagyta, akkor valamihez kötnéd, hogy... Hát nem csak, hogy most szegény gyerek elvinné egy szerető befogadottságot, aki nagyon várja őt, és vagy valaki 5 hét után majd úgy dönt, hogy mégiscsak jó lesz, azt kiderült, hogy mennyi pénzt kapok érte, amúgy nem, mert hosszú távon amúgy többet költesz rá, de hogy lehet, hogy megoldja. Biztos a gyereknek jót teszek azzal, hogy valaki visszatántorog az 5. héten, hogy neki mégis kell. Biztos, hogy ő majd szeretetbe neveli, vagy jobban járna a gyerek is, hogyha már ott lenne a nevelőszülőknél, és létszős, ennél felelősebb, teljesebb felnőtteket várunk. Értem, amit mondasz, nem vagyok felkészülve arra, hogy ezt ebbe itt most ítéletet mondjuk, de amúgy értem az aggályaidat, és ha azt nézed, hogy a gyerek érdekét nézzük, akkor ne tántorokasson vissza valaki az 5. héten, hogy neki mégis kell. Ha visszatántorog, és ott marad 40 évig mellette. Nem baj. Nem, az már most nem. Azért, mert 100-ból lenne egy jó példa, azért nem fog kockáztatni 99 másik gyereket. És úgy gondolod, hogy erre meg van elég örökbefogadó szülő, aki meg mindenképp átvenni ezeket a gyerekeket, hát, és mindenképp úgy foglalkozna bele. Erre nagyobb az esély, hogy ott egy jó szülőt kap, mint az, hogyha visszatántorog a... És most nem kell aggódni, hogy a melegek ugye nem fogadhatnak örökbe, meg egyedül állok, csak nem tudom most már kinek a engedélye kell, de hogy ez a 6 hét, ez szerintem szürreális. Nem, nyilván ezt ki kell számolni, nyilván a szakértők majd megmondják, de ez a 6 hét, ez nagyon fontos 6 hét lenne. Ahhoz, hogy a gyereket felnevelj, felelősséget kell vállalnod. Aki otthagyja a gyereket, az gyakorlatilag azzal aláírta, hogy ő nem tud felelősséget vállalni. És akkor mire várunk, hogy majd 5 hét alatt hirtelen felnőtt lesz belőle? Ne a gyereknek az életén hazárdírozzunk. Nem állsz készen rá, akkor nem 5 hét alatt fog ez megváltozni, szerintem, és a gyerek érdekeit kell nézni, úgyhogy ne, te, attól, hogy te megszülted, nem lesz a tulajdonod ilyen szinten, hogy majd akkor te ja, bármikor visszasétálhatsz érte. Én azért ebben óvatosabb lennék egyel, de hát értem, amit értem. Értem, és hogy óvatosabb lennél, csak az a sok óvatoskodósnak ez a vége, hogy ott vannak a gyerekek. Ez nem az óvatoskodásnak a vége, vagy mi az eredménye, hanem annak, hogy ennyire szar a rendszer. De Ádám, térjünk át még egy másik témára, mert rohamosan fogy az időnk. Kicsit nyugtassuk meg a lelkünket, és az a legjobb ebbe, Ádám, hogy van hozzá videó is, hogy hogyan térképezik föl a tengerfeneket oroszlánfókák segítségével Ausztráliában. De fizetést kapnak? Nem. Azért szeretem. És ezt a zenét hallja az állat is. Igen. Ez parádés, de milyen jó lehet oroszlán fókának lenni, hogy ott úszkálsz a vízben. Én szeretem ezeket a zenéket. Engem az meg szokott nyugtatni. Imperium Galactica 2. De ja, hát van ilyen is. Van ilyen fókás hírünk is. De vissza a közélethez, amellett, hogy ezek nehéz témák, meg akár vitákat szülnek, amellett ez szerintem nagyon fontos ezeket megbeszélni. És azt gondolom, hogy érdemes ránéznünk a tegnapi után Tóth Gabinak a TikTokjára is, ugyanis hogyha ránéztek, akkor érdekes dolgokat láthattok, mint például ez a videó. Milyen érzés, hogy mindenki utána szerintem maradj a középszériség szintjén, hidd el, senkinek nem hiányozza, nem szép ilyen komment. Hát ez nem szép komment. Nem szép komment. Hú, ezt ki vagyok ettől a hangtól amúgy. Na jó, én ezt eddig bírtam. Jó, akkor lépját a következőre. Szegény bazzeg. Tényleg az agyára ment valami. Ez nem tesz jót valakinek, hogy non-stopot lett a kezébe a telefon, mert ez jön ki belőle. Tudod, mi jött eszembe? És ez nem szép. A Britney. És nekem is eljutott eszembe, de szerintem biztosan más helyen vannak lelkileg azért, mint a Britney a késsel, amikor táncolt. Nekem is ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy nincs azért a legjobb mentális állapotban most a Tóth Gabi. Nyilván amúgy nagyon a lelkére veszi azt is, hogy az emberek miket mondanak róla. Hiába ugye próbálja úgy feltüntetni itt, hogy nem, de valójában úgy tűnik, hogy foglalkozik vele elég sokat, és ezért az ő figyelmébe is szeretném ajánlani, hogy októbertől Ádám mentális egészség hónapot tartunk. Októbertől, de hát ugye jövő hét szeptember 30-al kezdődik, hát onnantól kezdve kövessétek a Célnagyár Instagramját, ahol minden héten a feladatokat kiosztod? Igen, a testi egészség hónaphoz hasonlóan a mentális lelki egészség hónapban is elmondjuk, hogy akkor mi az, amit szakértőkkel, pszichológusokkal, igazából ők összeraktak, mi pedig ezt kommunikáljuk felétek, hogy mivel tudtok egy kicsit foglalkozni a lelketekkel. Nincsenek ilyen általános óriási nagy megfejtések, mint hogy sétálj 30 percet, és akkor jövő héten meg másodtek, próbálj meg futni, meg hogy egyél zöldséget. Mindenkinek azért másmilyen problémái vannak, de próbáltak a szakértők egy olyan egy hónapnyi menetrendet összerakni, ami azért a legtöbbeteknek segítséget nyújthat, és hát nem fogja megoldani senkinek se az összes problémáját, de egy alapot szolgáltathat, néhány zavaró tényezőt kiüthet, ami esetleg majd érezhetitek, hogy jó hatással lesz rátok, hogy megszabadultok néhány kis tehertől. De majd meglátjátok, kövessétek a Célnagyárt Instagramon, és hát nyilván itt is fogunk róla beszélni, hogy jól van ez ígyben, de itt olyan sok időnk nem lesz erre, és lesznek majd háttérműsorok, meg nyilván ugye a szakértőinknél is láthattok kicsit mélyebb értekezéseket arról, hogy mit miért kellene csinálni, amit ők javasolnak. Teg ne gondoljatok bele ilyen óriási lélekbúvárkodást, sajnos ezt így általánosságban nagyon nehéz lenne megoldani. Egyszerű dolgok, amit mindenki meg tud csinálni, úgyhogy nyugodtan készüljetek föl lelkileg, hogy jövő héttől ezt így együtt meg fogjuk csinálni. Zárjunk egy kis közéleti színessel. Végre. Ezt is megnyomta hirdetése a köztér, ezt a videót, nem, Ádám? Nem, ezt a köztér nem nyomta meg hirdetése, ami abból látszik, hogy pont annyian kattintottak rá, amennyi embert érdekelt. 87-en. Abból 40 én voltam, de hogy... köztér az most már nem is titkolja, most Németh Szilárddal van interjújuk előtte. Gajdics. Hát tudják, hogy ott kell megszólítani fiatalokat. Meglátja a fiatal másfél órás interjú Gajdics Ottóval ott a helyen. Meg is nyomták hirdetéssel rendesen. Mert a szokásos. Az előtte lévőt nem, mert igen, amúgy nagyon vicces, hogy nézett, hogy 100 megtekintések, aztán hirtelen van egy 40 ezeres, aztán 129. De milyen érdekes, hogy még a közéletet is, ami egy rövid, amúgy érdekes dolgokról szóló tartalom, az is valamit 162-en néztek meg, valamit 5800-an. A mobil tilalom az iskolákban kevésbé lenne érdekes, mint az, hogy ki a legerősebb, oroszok, amerikaiak vagy kínaiak. Elképesztő számomra ez, hogy ők csináltak egy ilyen Partizán Light, nem tudom mit, és kurva sok pénzt adnak nekik, gondolom, mert ezt azért nem lehetne így nyomatni, hogy nincs sok pénzed, mert nagyon sok pénzt kapnak az elkészítésre, plusz arra, hogy még hirdetik is a videókat, és ezt sikerült kihozniuk, hogy fiatalokat megszólítsanak, hogy Gajdics Ottó, meg Németh Szilárd. Hát lehet, hogy van elvárás, hogy akkor ezeket az embereket elhívják, nem? Hát így biztos van, de hogy... Bár sokkal előbb megnéznék egy Kósa Lajost, egy Lázár Jánost, egy bármennyire nem értek egyet velük, de az biztos, hogy sokkal jobb showmanek, mint a Németh Szilárd. Nagyon érdekesnek találtam ezt a Németh Szilárd videót, hogy úgy próbálnak a menthetetlent nem próbálják menteni, de hogy így nem úgy viccelődnek a Németh Szilárd, úgy, hogy azért még ő is ott le, minthogyha ő is megnézhetné, ugye. Érthetetlen, hogy ezt mit gondolnak ezek a tartalmak, hogy ezt kit érdekel? Miért vicces, miért szórakoztat? Kit érdekel? Hát mi is most nézzük. Hát, most nézzük, de még százan se látták, mielőtt most megnéztük, és mindegy, legalább el is nagy a pénzem, örülök. Én Meruk Marci vagyok, és ez itt a köztér Yami! Polgármester, államtitkár, alelnök, a hazai gasztrokultúra jeles képviselője. Az elmúlt egy év Facebook posztjait végigpörgettem, és hát az oldalán találtam egy-kettő gyöngyszemet, vagyis inkább úgy fogalmaznék, az összes egy a nagy gyöngyszem. Már a mimikája. Hello, központi hatalom. De csak eddig. Azt kell kifelejtettem, hogy Szilárd a beszélő disznó sajt. Ezt elfelejtetek bevenni. Istenem. Elkészült a késői vacsora. Babfőzelék füstölt nyelvvel és tócsnival. Apropó füstölt nyelv, erről eszembe jut valami. Coca-Cola. Ez a mémelés nagyon megy neki. De ez a trash mémelés, nem? Tehát, hogy olyan rossz, hogy így... Nem tudom. Nem? Chorizo helyett szatmári kolbász, a halapenyő helyett erős váltotta ki, a cigány petrezselyem szórás viszont autentikus. És hát nem kukoricatortiával, hanem véres hurkaízű pityóka chipszel tálaltam. Álljunk meg egy pillanatra! Írjátok meg nekünk, kedves kommentelők, hogy Németh Szilárd honnan a p***ából szerzett véres hurkaízű pityóka chipszet. A bultból valószínűleg, a bultban ott árulták, hát igen, de okay, amúgy ez még... elképesztő, milyen engagementet nyom. Elképesztő, csak a fizetni kéne akkor kommentelőket is, nem csak nézettséget. Néhányan kommenteltek? Egy ember talán 100-ból. Nulla like. Egy darab komment. Nulla like, ilyet még nem láttam. Ennek az embernek az emésztése és maga a gyomra, meg a belei ilyen kaják után több, mint csoda, ha rendesen működne. A szenteste menüje külön megér egy misét. Miért affektál így hozzá? Nem tudom, mert igazából nagyon nem csúfolhatja ki, mert mégiscsak fideszes, meg jó fej, de hogy közben a fiataloknak azért figyel. Nem mondhatja azt, hogyha meglát egy sertést, rögtön tegezi. Csilis, csokoládés, juharszirupos békön. Csilis, csokoládés, juharszirupos békön. Haver, mi... Ja, és nem mondom, nagyon sikerült mit hozzátenni, de hogy... Lerágom a körben. Amúgy én a borsban ettem egyszer egy étcsoki levest. Étcsokis leves volt, és csilis volt. Szokták a csoki, az étcsoki, az jól megy a csili, csak szólok, az finom. A békön is érdekelne. Németh Szilárd nem akar küldeni nekünk csilis étcsokis békön? A családom szerint az eredmény finom lett. Írja a posztjában Németh Szilárd. Első komment alatta, ritka gusztustalan. de kínosan éreztem, hogy pillanatra úgy éreztem magam, mint hogyha egy asszalnál ülnénk, és így élőben hallgatnám ezt a padit. Tudom, hogy vannak kriptonitjaim, és ezt érzem, hogy az egyik kriptonitomat azt nagyon megpiszkálja, amikor egyáltalán nem humoros emberek próbálnak nagyon viccesek lenni, én attól ráz a hideg. És így erőltetik meg minden. Kevés kellemetlenebb élmény van, amikor valaki, aki egyáltalán nem érzi, hogy nem vicces, viccelődni próbál. Hú. Kitartás, már a vége felé járunk. Tudom, tudom. I know, I feel you, bro. I feel you, bro. Hú, de ráz. Hú, de ráz. Nagyon jó. Jabber, nem haver, I feel you, bro. Ne, hagyjál már! Rosszul vagyok benne, hányni fogod. Ez a napokol, Ádám, hogy mindig csak valaki visszatekeri. Szóval, vegyük újba végig. A kalámbó az oké, félszemű fakabát vágom, tesó. De az, hogy... nem bírom. Aj, de jó. Hogyha ez nem lett volna elegendő, akkor nézzétek meg a vele készült teljes kötetlen beszélgetésünket itt, a Köztér YouTube csatornán. Ha akarjátok, ha nem, megfogjátok, hogyha nem vagytok előfizetve a YouTube prémiumra. Hogyha nem, igen. Ó, Istenem, közben természetesen Orbán Viktor amúgy a tegnap bejelentést tett, hogy ma bejelenti a nagy tervét, és ezt a bejelentését 10.30-ra időzítette, hogy nehogy tudjunk belőle készülni, úgyhogy erre majd holnap fogunk visszatérni. Kösz szépen, Orbán. Gondolom azért, mert meg akarta nézni még az elejét a Twitch-én. Igen, bejelentette, hogy most mindenkinek kötelező lesz Köztárat nézni. Azt már most is nagyon sokaknak az, aki nem fizet elő a YouTube prémium. Nem, néha figyelni kell, hogy szakmailag rendben legyünk, figyelni kell a konkurenciát, hogy próbálják megszólítani a fiatalokat. És ilyenkor egy kicsit mindig megnyugszom. Mert tényleg én mostanában, főleg, hogy most őszintén egy kicsit stresszt érzek magam, nem vagyok egy stresszes ember, de most, hogy nagyobb helyre költözünk, ami sokkal több pénzbe fog kerülni. Többen is dolgozunk már. Terveink vannak, hogy a következő egy évben hova akarunk eljutni. Ez sok pénzbe kerül, sok tartalom, és mindig azon stresszek, hogy azért lehet, hogy jövő hónapban már senki nem néz minket, pedig tervezünk nagyon jó dolgokat, meg nyomatjuk most is. Nincs egy mecénásunk, aki havi 40 millió forintot. Igen, és akkor igen, nincs az, hogy most megnyugodjak, hogy hátradőljek, hanem az van, hogy ha néznek, akkor lesz pénzünk, ha nem, akkor beszántjuk az egészet, vagy lehet támogatni a Patreonon, vagy ezer helyen. És akkor ezen stresszelek, hogy pedig nincs nagy költségvetésünk, szóval Köztér az elszorná ezt egy hét alatt, de amúgy ez kicsit megnyugtat, hogyha ők így szólítják majd a fiatalokat, akkor azért nem biztos, hogy mindjárt nyakunkra jönnek ezzel. Hát lehet, hogy a Köztértől annyira nem kell tartanunk, igen. De ja, hát a jó konkurencia az jót tesz amúgy az egész piacnak, jót tenne. Ja, csak nem mesterségesen kell csinálni, mert akkor lehet, hogy nem is annyira konkurencia. De meg akarták csinálni a konkurenciát a Partizánnak, és megcsinálták a konkurenciát a Bayer Show-nak közben. Igen, viszont hogyha szeretnétek, hogy Ádám minél nyugodtabb legyen, és hogy fennmaradjunk, akkor tudtok minket támogatni. Például az, hogyha feliratkoztok, akkor majd valaki esetleg megint eljön a műsorba. Be kell mondani, és akkor elméletileg ott szépen így megy a feliratkozás, nem? Vagy subscribe? Subscribe, és akkor ilyen színes izét. Meg magyarul szerintem nem működik, de azért kéne angolul mondanunk, hogy így mehessen, ilyen szép, igen. Színesen. Szóval iratkozzatok fel, ott van a kopasz csimpánz, ott találhattok esetleg magatoknak olyan terméket. És még mik lehet, jönnek? Hogy megtetszenek. Ott van az IPON kosárkódunk, a jól van ez így kosárkód, amivel, hogyha beírjátok vásárlásnak, akkor azzal minket támogattok. A Patreonunk is ott van, ott is lehet minket támogatni. Oda is jön egy... nagyon majd azt is meg fogjuk újítani, oda is rendszeres tartalmak jönnek, mert vannak műsorok, amiket kipróbáltunk, és nem mentek ki, de a Patreonra azokat is felrakjuk, meg most is lehet kérdezni, és akkor ott vannak ilyen kérdezfeleleket, ja, de majd most minden arculatot megújítunk, és a Patreont is rendesen rendbe rakjuk, úgyhogy ott is várunk titeket. Igen, és Ádám nem szokta elmondani a Fókusz csoporton, de ott is fel lehet iratkozni. Hát amúgy azt le akarom szedni, mert azt akarom, hogy a Patreon legyen mindennek a támogatás. Hogy a Patreon... Ja, nem a csatorna tagság, hanem ja, magára a csatornára ja, igen, ott van, igen. A világéért is nézzétek, tök jó lett a legutóbbi rész amúgy szerintem. Fókusz csoporton is új műsorral próbálkozunk, és szerintem az is jó. Úgy, és hogy... a Fókusz Pluszon is megint rendszeresek lesznek a tartalmak. Ja. Úgyhogy így... Hát így!